moratórium egyre hamar eldobja magát. Nem hiszik, hogy azt látja, amit nálunk lát. Míg szegénységről sírunk, hogy a pénzünk csak behely. Nyaralás van télen, nyáron, s több az autó, mint a hely. A bőségtől kidagad a kirakat, és tömbbe minden áruház. Kis vállalatok alakulnak mi alatt, az egész ország egy nagy vállalkozás. Csodálja az angol a hidegvérünket, a francia a ruházkodási lelemét. Csodálja az olasz a közbiztonságunk, néhány barátunk a pécsi kevét. Tudjuk, nincsen szinte semmi, de majdnem megvan mindenünk. Vagy a pénztelenség gazdagé, vagy csodát művelünk. Vagy a pénztelenség gazdag itt, vagy csodát művelünk. Jó estét kívánok, kedves nézőink, kedves közönségünk! Én leszek ma itt a házigazda, tehát helyezzék magukat kényelembe, érezzék magukat úgy, mint egy kabaréban lennének. Tehát bevessenek, tapsoljanak, ásítozzanak, ahogy a hangulat hozza. Az ásítást még nem kell elkezdeni. Bár már elég késő van, és ilyenkor egy rendes ember már igazán lehet áll, most mégis arra szeretnénk megkérni a kedves közönséget, hogyha lehet. Bocsánat. Kérek egy kávét, azt talán feldob. Mert ha lenne ebben a műsorban valami pikantéri, akkor érteném ezt a késői kezdést. Valami, ami 16 éven aluliaknak, vagy 60 éven fölülieknek nem ajánlott. De ilyen nincs ebben a műsorban. Mi egész más témáról szeretnék. Most látod, azt kérdezi, hogy miért nem adom már vissza a csészét. Na jó, visszaadom, aztán elmondom. Látom, emlékeznek a szilveszteri műsorra. Ott is kértem egy kávét, ott is visszaadtam a csészét, tehát a jelenet eleje pontosan olyan volt, mint ma. A hátulja volt egy kicsit más. Na, azt is mindjárt elmondom, hogy miért. Mi a szilveszteri műsor után rengeteg levelet kaptunk. Volt közte dicsérő, volt közte ledorongoló. Már úgy értem, hogy volt 6 darab dicsérő, a többi ledorongoló. Ezekből a levelekből szeretnék néhány részletet felolvasni, csak azért, hogy önök is láthassák, hogy egyik-másik nézők mennyire odafigyel a műsorainkra, és mennyire a lényegre figyel oda. Első levél. Bosszantóak ezek a műsorok. Kérem, ne legyen nálunk az a sok mesztelenkedés, meg ágyjelenet, mert már nem csak az öregek, de a fiatalok is unják. De az sajnos a kedves levélíró nem írta meg, hogy az ágyat vagy a műsort unták. Mert másképp unja az ágyat egy fiatal pár, és másképp egy öregecske, igaz? Menjünk tovább. Nem tudom megállni, hogy kinefejezzem köszönetemet és gratulációimat a szilveszteri műsor magas színvonalú ízléses szerkesztésre. Köszönjük szépen. Más. Az a sok mesztelen nő nem emelte a tévé nívóját. Vagy talán ez olcsóbb, mint egy igazi szép magyar nóta est. Más. Gondolják, hogy az öreg beteg embernek, aki járni se tud, ez a mesztelenség jól esik. Más. Mi megy ott önöknél? Hát a szexen kívül már csak mesztelenség létezik? Más. A műsor tartalmazta a frappáns szellemességet, a politikai humort, az ízléses szexet, és végig lenyűgözte a nézőt. Köszönjük szépen. Más. Brigádunk nevébe kérem, ha lehetséges, legközelebb tessék megmondani Bodroginak, hogy kérjen még néhány kávét. Se neki, se nekünk nem fog megártani. Más. Hát kérem, volt, aki leköpte a tévét. Egy ilyennel én is beszéltem. Teszik alani a finomságot. Leköpte. Nem elzárta. Más. Ismét eljött a szilveszteri műsor, persze megint a sok mezítelen dögökkel. És elgondolom, hogy mi minden műsorunkat úgy kezdjük, hogy kedves nézőink. Különben ez a mesztelenség, ez Magyarországon nagyon nagy probléma. Talán emlékeznek, hogy Vonyarc-Vashegyen akartak létesíteni egy ilyen nudista telepet, óriási volt a felháborodás. Persze nem azok háborodtak fel, akik oda akartak menni, hanem azok, akik a tájékát is elkerülték volna. De ez egy ilyen magyar szokás, mindig fölháborodunk azon, ami esetleg másnak jó lenne. Az egyik ilyen fölháborodott ellenző odament a nudistához, és azt mondta, mondja, hogy lett magából nudista? Kérem, én így születtem. Ennyit a meztelenségről, és most néhány szót mai műsorunkról. Magyar csoda. Hát ezt a témát szeretnénk körüljárni, hogy mi is az a magyar csoda, amiről mostanában annyit beszélnek mások, és egyáltalán létezik. Hát először is nézzük meg, mi az a csoda. Erről van egy történet, fiatal, modern költő, oda megy a főszerkesztőhöz. Főszerkesztő úr, mondja meg nekem, mi a különbség a látomás és a csoda között. Nézze, fiatal barátom, ha maga megy az utcán, és önmagával szemben Petőfi Sándor, az egy látomás. És ha magát a versenyért nem vágja iszonyatosan fejben, ha látja, az egy csoda. Különben én rájöttem arra, hogy ez a magyar csoda, ez nem a világ 9. csodája, ez inkább sok apró pici csodácskának az együttese, ami leginkább, vagy éppen kizárólag csak nálunk Magyarországon fordulhat elő. Hát az egyik ilyen kis csodácska, ami tulajdonképpen már közhelyszámba megy, hogy mi magyarok mindenből tudunk viccet csinálni, és mindenen tudunk szívből nevetni. Ha megnézzük a viccek tükrébe a magyar csoda történetét, láthatjuk, hogy 1945-ben találkozott a Prímás a Brácsással. Mi baj, komám? Mi a baj? Jaj, ne is kérdez! Voltam az igazoló bizottságnál. Eltiltottak a muzsikálástól. Nem mond, aztán miért? Hát tudod, az elnök azt kérdezte, hogy húztam-e azt, hogy Horthy Miklós katonája vagyok. Mondtam, hogy húztam. Hát miért nem tagadtad le? Hát hogy tagadtam volna le, amikor neki húztam? Aztán később jött a másik magyar csodácska, a békekölcsön. Jegyezd békekölcsönt a magad hasznára és a hazajavára. Igenis, tessék, itt van 500 forint. Hogy 500 magad, tavaly 1000-et jegyzett. Igen, de az idén a magam hasznáról lemondanék. Aztán egy időben eltűntek a disznóviccek és a politikai viccek. A disznóviccek abóvó eltűntek. A politikai viccek azok abávó tűntek el. Na de később aztán enyhült a világ, enyhült a légkör, és elkezdtünk utazni, világot látni. Ugye hát kevesen kaptak útlevelet, még kevesebben kaptak vízumot, egészen kevesen kaptak valutát. Akkor történt, hogy két ember találkozott, és hallom, hogy az idén mégse utazik Párizsba. Nagy tévedés, Párizsba tavaly nem utaztam, az idén Rómába nem utazom. És ha önök most azt hiszik, hogy manapság már nem születnek új csodák, hát kérem, nagyon tévednek, én bebizonyítom önöknek, hogy igenis születnek. De egyik napilapunkban találtam egy hirdetést, mindjárt elolvasom és meg is mutatom önöknek. Ez felér egy kis csodával. A fővárosi csatornázási művek 1982. július 1-től kedvező feltételekkel bérbe adja a következő nyilvános illemhelyeket. Hát kérem én, ahogy a magyarokat ismerem, ebből csodát fognak művelni. Mert mikor adunk mi bérbe valamit, ha nem megy? És miért nem mentek ezek a bódék? Mert egy kézbe volt minden. Hiába erőlködtünk. Nem volt konkurencia. De most már látom lelki szemeim előtt, hogy ezek a bódék most, hát ez egyik szebb lesz, mint a másik. Gyönyörű, tiszták, fehérek, lesz, amelyikben diszkózene szól. A másikban különös illatok terjengenek. Virágillat. Még azt is el tudom képzelni, hogy egyik másik ilyen új tulaj, mint egy kikiáltó, kiáll a bódé elő. Csak tessék, tessék, hölgyeim és uraim! Csak folyvás, folyvás! Hölgyem, ne tartsa vissza magát! Uram, most jön, amíg nem késő. 10 perc, és mint a kicserélték volna. Csak tessék, tessék, ne bámuljon olyan bambán. 1 forint csak kereken. Mit nem lát a kiragadba? Megtalálja oda bent. És most nézzük meg, hogyan kezdődött. Mi volt az első nagy magyar csoda, úgyis mondhatnám, az első nagy magyar üzlet. Színhely, Kárpát-medence, idő 986, az üzletkötés tárgya, honfoglalás. Hé, mondd csak! Szvatopluk fejedelem, alszik még? Lehet azt nála tudni? Minden esetre ágyba van. Na jó, akkor beszólok neki telefonon. Prosím vás pekne! Halló! Halló! Valamelyik huligán megint tönkretett a készüléket. Kizár dolog, egész éjjel el nem mozdultam innen. Akkor nyilván beázott a vonal. Na jó, akkor beszólok neki. Svatopluk, kész Svatopluk, ébredj! Jövök már, jövök. Kimerészeli zavarni a morvák fejedelmét. Először is főnök már egy órája tart a félfogadás, másodszor meg megérkezett. Kicsoda? Kusidú, a magyarok követett. A magyarok? Hát azokkal nem lehet bótot kötni. A nyugatiak panaszkodnak, hogy fölveszik az áruitelt, és a törlesztésre kerül a sor, rögtön elé kapják a baszogányukat. Ezek szerint mit közöljek a követükkel? Hidd a fenébe. Ahogy gondolod, Fős, én megjegyzem, felséges ajándékot hozott. Na, mondtam már, hogy vezest elé. Kusidúr, fáradjon vég! Követ vagyok, küldet, Árpád apán küldet, azt nem járok én rózva. Hát de mit beszéljek sokat, Svatopluk a lovat, ajánlatként hoz. Pattanya hátára, mit egy szerke a nyerge tetejébe? Mi csak egy kis küvet, földecskét meg vizet, kívánunk se! Bíjunk, bájunk, bíjunk, bájunk, bíjunk, bájunk! Csodálatos arab stelivé! Hiába a magyarok tele vannak arabsal! Halljuk, mi a válaszod, dicső fejdelem! Nyugalom, követ, nyugalom! Pihenj elő, bizonyára elfáradtál, messzi az út Vereckétől idáig. Menj, egyél, így áll, majd utána tárgyalunk. Lányok, lányok, formácskát, gyere! Na de a válasz sürgős, nem is olyan sürgős. Látnok, látnok, pane Pospisil! Hívd fel vezérem! Jósolj! Semmit nem látok. Szerintem sumárság van ebben a dologban. Igen, szerintem is. Ne abba az Isten verte büdös pipafüstbe bámulj. Inkább nézd meg a keddi újságot, hogy áll a fehér ló a világpiacon. Keddi újság, fehér ló. Nagyon jó, legalább 6 kecske, 25 jó, 54 birka. Nézd akkor azt mondta, álmosod, álmosod. A tyúkokról nem is beszélünk. Már is gyűhet a követ. Hey, Svatopluk, a lányok! A lányok? A lányok, angyalok! Azt követ, Hallja a döntésemet, titkár úr! Igenis, főnök, már is hozom, íme! Egy kulacs gyulavízzel, meg egy nájlontas a fű! Plusz, annyi földet kap a gazdád, amennyit csak akar! Akkor hát az üzletet, arafáltuk! Ara! Na erre jut eszembe, hogy Árpád apánk azt üzeni, hogy záros határidőn belül szíveskedj eltakarodni az országodból. Amit voltál olyan kedves, és eladtál nekem. Nem értem. Mit nem értesz? Hát aki a víz, a fű, meg a föld, azért az ország, nem? Megmondtam, előre megjósoltam. Igen. Kus! Kusid! Csak becésztelek. Ja. És mi lesz, ha mégsem megyünk el innen? Hát nem tudom, szoktál-e tévét nézni? Dehogy nézem azokat a jó morva filmeket. Kár pedig a múltkor ment egy nagyon jó kis adás. A volt a címe, hogy azt mondja. A magyarok ilaitól ments meg, uram, minket! Na. Titkár úr, csomagolunk! Igenis, főnök! Itt vagyok! Már mindent be is csomagoltam! A sátort is csomagolt be, tedd valamelyik bőrünk fele kére, nehogy elvegyék a határon! Főnök! Ha látnám, milyen boldogan ugrálnak a magyarok! És mennyit fognak még ugrálni 2000-ig? Ha én ezt a páva körbe egyszer elmesélem. Ez volt az első nagy magyar csoda, az első nagy magyar lelemény. Egy gyönyörű szép fehér lóért vásároltunk egy egész országot. Ez aztán a fondorlat, olyan magyaros fondorlat, olyan költői fondorlat, mert mi volt a valóságban? Mit kaptunk mi azért a szép fehér lóért? Egy zacskó földet, meg egy kulacs vizet. Azt fatoptuk ott, aztán csak meg kellett verni valahogy. De hát azóta is ilyen üzleteket kötünk ám. Hát annak idején ugye föltaláltuk a helikoptert. Azt mondtuk rá, hogy nem kell. Kiengedtük a találmányt külföldre, ott meggazdagodott rajta mindenki, aztán most vásárolunk belőle egyet-kettőt, hát amennyire telik. Hogy ne menjek messzebbre, mi találtuk fel a televíziót is. Arra is azt mondtuk, hogy nem kell. Kiengedtük a találmányt külföldre, ott mindenki meggazdagodott rajta, aztán mi visszavásároltuk, hát szerencsére csak 1957-ben. Na de mi találtuk fel a karburátort is, meg a golyóstollat is, hogy ne menjek messzebbre. Itt van ez a hajnövesztőszer. Az egész világon mindenki meggazdagszik belőle. Mi meg itt állunk kopaszon. És ez a Rubik kocka. Nekem már volt olyan kocka a kezemben, amire az volt írva, hogy Made in Hong Kong. Ugye meg kitalálni kitaláltuk, de nyilván elfelejtettük megvenni a világszabadalmat. És ez így menne az idők végeztéig, ha nem lennék itt én, az új magyar feltaláló, akinek olyan találmánya van, aminek segítségével megóvhatjuk magunkat a további baklövésektől. A találmány a következő. Én kapok a magyar államtól egy hatalmas nagy összeget valutában, azzal kimegyek Svájcba. És ott várok. A barátom itthon, aki feltaláló, feltalál egy hatalmas nagy találmányt. Benyújtja a találmányi hivatalhoz, ott természetesen elutasítják, ahogy ez rendesen szokott lenni. A találmány kikerül külföldre, akkor jövök én. Megvásárolom olcsón ezt a találmányt, hatalmas vagyonra teszek szert, akkor visszajövök, és átnyújtom ezt a vagyont jogos tulajdonosának, a magyar államnak. Hát azt hiszem, hogy ez a találmány, ez fedhetetlen. Persze most önök mondhatják, hogy mi van akkor, hogyha barátom itthon nem talál ki semmit. Akkor sincs aggodalomra semmi ok, legfeljebb én nem jövök vissza. Mi baj van, anyukám, drága, mi baj? Nincs semmi baj. Csak amióta elaludtál, egyfolytában azon töröm a fejem. Hogy is fejezzem ki magam? Neked ennyi elég? Micsoda? Ezért keltettél fel engem hajnali 2:30-kor, hogy ezt megkérdezz? Hát, jó, anyukám, drága. Hát vett tudom, hogy is fejezzem ki? Hát vett tudomásul. 7 évi házasság után nagyon meg lehetsz elégedve. Nem vagyok megelégedve. Reggel felkelsz, bemész a munkahelyedre, este hazajössz, megvacsorázol, odaülsz a tévé elé, aztán lefekszel. Majd, hogy próbálnál csinálni valamit. Kitalálhatnál valami izgalmas játék? Miféle izgalmas játékot? Szellemi játékot. Gondolj például a bűvös kígyóra. Vagy a bűvös kockára. A bűvös kígyóra. Hajnali 2:30-kor a bűvös kígyóra. Anyuka. Hát én nem tudnék nyugodtan aludni a havi 4280 forintos fizetésemmel, amikor mások milliókat keresnek. Milliókat? Hát honnan veszed ezt? Tegnap megint találkoztam az Etával. Ugye te mondtad mindig a férjével a hornyákról, hogy az egy hülye? Hát igen, már srác korában is az volt. Mindig úgy hívta ki a matek tanár felelni, hogy gyere ki, fiacskám, egy kis csendre vágyom. Na látom. És tudod, milyen van ennek a hornyáknak? Milyen? Bombája. Hát ezen speciál nem csodálkozok. Már az úttörő táborban se szereted mosakodni. Mindig sorsot kellett húzni, hogy kialszik mellette. Ne hülyéskedj már folyton, Frici. Én csak azt akartam neked mondani, hogy ez a hornyák kibérelt egy hatalmas pincét, és ott az egész családjával együtt csiperke gombát termeszt. Csak látnád, milyen Mercedes-szel hordják a piacra. Te, Frici, mindig azon gondolkodok. Miért kell nekünk így élni? Anyukám, drága, ne idegesíts fel! Mi az, hogy így? Mi az, hogy így? Én szegényen ilyen nyomorultul. Te, mi lenne, hogyha itt a biciklitároló helyén nyitnánk egy butikot? Ne, hát ezt nem mondod komolyan. Amikor kint voltunk Párizsban, a nagybácsikát felajánlotta nekem, hogy maradjon ki. Én oda vesz magához a rövidár üzletébe, hát te voltál a legjobban megsértve. Én? Hát igenis te. Azt mondta, szó sem lehet róla, hogy kitüntetéses diplomával női bugyogókat árusítsak. Na igen, mert akkor még nem tudtam, hogy amit nálunk diplomának hívnak, az tulajdonképpen szegénységi bizonyítvány. De Pici, mi lenne, hogyha ide vennénk a mamáinkat? Hát attól szerintem nem a jövedelmem, hanem a vérnyomásom emelkedett. De az aztán meredeken fölfelé. Viszont maradna egy 120 négyzetméteres lakásunk. Nyithatnánk benne egy maszekbölcsődét. Azt mondják, hogy az a manapság... Tudom, milliókat keresnek. Tudom. Vagy még többet? Mert ha csak 40 gyereket veszünk havonta, 2000 forintjával, mint a sugajdáé. Akik éjjel-nappal mákos gubával etetik azokat a szerencsétlen gyerekeket. Már ilyen a gyerekek feje, hát anyukám! Nagyon szépen megkérem, hagyjál engem aludni, hát holnap be kell menni a vállalathoz, hogy a szocializmust építsen. Hát ez az, amíg mások a villájukat, nyaralójukat, garázsukat építik, te megrekedtél a szocializmusnál. Na hát ne, hát nem bírom tovább, ez fantasztikus, ez többenetes, anyukám. Oda benn is állandóan ezt hallom. Ahelyett, hogy dolgoznának az emberek, mindenki azon töri a fejét, hogy hogyan lehet meggazdagodni. Itt van például a Szamek, a csoportvezetőm. Odahaza a fűtőtesten Szilvát aszal. És munkaidőbe árusítja. És ráadásul még az igazgatónál is jobban áll, mert az igazgatónak meg szorulása van. Ahogy meglátja a Szamek Szilváját, rohan a saját különbejáratú WC-jére. Csak te toporogsz egy helyben. Ahelyett, hogy próbálnál csinálni valamit, belevághatnánk például... Tudom, vegyünk bérbe egy lángosütő standot, vagy egy ételmet. Anyukám, az Isten szerelmi rád, mindenki megbolondult itt. Én már azon se csodálkoznék, hogyha kitörne nálunk az aranyláz. Vagy a fél ország elmenne Zalába olajat fúrni. Édesanyukám, vedd tudomásul, hogy én nem fúrok. Azt tudom. De én csak azt akarom mondani, mi lenne, hogyha itt a pincében nyitnánk egy szaunát? Szaunát? Miért, ahhoz nem kell már csak egy-két tüzes kő, meg pár hordó víz? És én legyek a kabinos, mi? És verjem virgáccsal a vendégeket, no ne. Érdekes, amikor a vállalatodnál társadalmi munkában Mikulás voltál, nem derogált neked a virgács. A Borosnak ugye doktorátusa van? Ja. Mégis ott hagyta az állását, vett egy pár idomított görényt, és most a legelegánsabb lakó negyedeket jár. És tudom, milliókat keres. Na előbb persze még patkányokat. Na és? Télen ír, nyáron viszont a feleségével, meg a három lányával Korzikán nyaral. Édes drága jó anyukám, mit akarsz ezzel mondani? Hát csak nem azt akarod mondani, hogy görények között éljem le az életemet, drága. Egyszerre milyen finnyás lettél. Hát nem te mondtad, hogy a vállalatnál a kollégád egy görénybe súgó? Mégis ragaszkodsz az állásokhoz. Na hát most az elég volt, igen, ragaszkodom az állásomhoz. Megtudomásul, hogy ragaszkodom az állásomhoz, mert én nem vagyok ügyek. Én nem vagyok élelmes. Én nem vagyok életre való. Én csak arra vagyok jó, hogy bemenjek a vállalathoz. És becsületesen dolgoztam. Még akkor is, ha mindössze 50 forinttal keresek többet, mint a magyar átlagjövedelem. És mit csinálsz, Isten valami? Megáldja, ha így nem vagyok jó neked, akkor szervezünk át. Azért, ha nem tudok neked villát venni, mert ócska, Skodában járunk, Mercedes helyett, hát akkor minden jó. Ezt nem tetted velem, nem hagyhatsz itt élet idején. Nagyon szépen megkérlek, hogy ne sírjál, mert tudod, hogy azt nem szeretem, ha sírsz. De nem tudom abba hagyni, ameddig nem adsz egy pusz. Édes drága anyuka, hát látod milyen vagy, hát miért kínozol engem ezekkel a marhasak? Gondolod, hogy na jó van, látod, most már kifejezetten örülök, hogy fel az én. Fölkeltettél ének itt a nyajmarokban. Látod anyukám, most már boldog vagyok, hogy fölkeltettél. Most ugyanúgy szeretlek, mint régen. Ugyanúgy kívánok a hajadat, a bőrödet. Jó. A csodálatos illatodat! Oh, erről jut eszembe. Mi lenne, ha nyitnánk egy drogériát? Gyerekek, ezt most a melyik kamerával veszitek el? Honnan indultok? Ennyiből? Ezzel? Azzal? Jó, ennyiből. Akkor elindulok, jó? Ne szerencsétlenkedjen, vegyen a sapkát. Akkor indulok, jó? 3-2-1, zír, kedves nézőink! A Magyarország című heti lap a közelmúltban megírta, hogy évente 288 esetben vágják el markológépekkel az elektromos művek vezetékeit, egész kerületek iparát, háztartásait bénítva meg ezzel. De ez még mint kutyafüle, kedves nézőink! Posta vezérigazgatója viszont azt közölte a Népszabadság olvasóival, hogy évente 1500 esetben vágják el a markológépek a telefonkábelek. Igaz ez? Igen. Nos, ember érdekes jelenség nyomába szegődtünk kameráinkkal, itt áll mellettem. Van ékeze. A kábeltépő és drótszaggató trösz. Markolásügyi igazgatóságának vezetője, akitől megkérdezem, elégedettek-e a számszerű eredményekkel? Egyáltalában nem, de jelenlegi kapacitásunkkal napi 6-nál több utcán nem tudunk áramtalanítani. Telefonálatlanatítani. Igen, ez a helyes kifejezés. Ez bizony kevés, és mindenütt nyomunkban vannak a helyreállítók. Igen, ez nagyon nehéz lehet, hiszen mire feltúrják egész Budapestet, már is kezdhetik elő. Pedig több megbecsülést érdemelnénk, hiszen a kábelek elvágásával sok ártalomtól, telefonhívásoktól, rossz hírektől kiméljük meg a lakosságot. Azonban sokan kifogásolják, hogy mielőtt hozzákezdenének az útbontáshoz, nem nézik meg tervrajzokon a vezetékek helyét. Hát néznénk mi, kérem, de sokszor elkallódnak a rajzok, így aztán néha órákig kell kotoráztunk, amíg valami elszaggatni valóra akadunk, és most is piszkos. Ami ugye nagyon lelassítja fontos munkájukat, és hogyan tervezik-e tevékenység javítását? Elsősorban a minőséget szeretnénk javítani. Véget kell vetnünk az áldatlan kapkodásnak, hogy csak úgy össze-vissza, vaktában. Átabotában. Hogy tetszik mondani? Átabotában. Így is lehet mondani, csak így nincs semmi értelme. Na, tépkedjünk, aztán a mélyebb rétegekbe szeretnénk nyúlni, hiszen ott mindig akad elszaggatni való, végül pedig úgy szeretnénk átszervezni emberállományunkat, hogy minden vezető pozícióban garantáltan hozzá nem értő, esetenként alkoholista markolók kerüljenek. Hűha, jaj, aggódom el magam, kedves nézőink. Bizony, ez nagyon problematikus, és nagyon nehéz, és nem megy egy csapásra. Mégis megkérdem, lesz, ami lesz, mik a távolabbi terveink? Nos, mivel a gyárak intézmények kitörő örömmel fogadják, hogyha áram telefon nélkül maradnak... Valóban kérdezem meg szellemesen. Igen, így hetekig, hónapokig nem találják meg őket a felügyeleti szervek megrendelők, és mindent a mi nyakunkba lehet varni, azt tervezzük, hogy ezentúl megrendelésre bérbe is tépkedünk. A kedves nézőket bizonyára érdekli, hogy mikortól számíthatunk ebbe újszerű szolgáltatásokra. Nos, egyelőre csak kísérleti jelleggel és egy-két helyen vezettük be ezt a szolgáltatást. Például itt van a Telepódium, velük már szocialista szerződést is kötöttünk, melytől igen nagy anyagi hasznot várunk. Na és miben állapodtak meg a Telepódiummal? Ha egy jelenet végén nincs poénjuk, elvágjuk nekik a villanyvezetéket. Erre tessék! Hajime! Jó lesz! Elég! Tartsunk egy kis szünetet, ja. Foglalkozzatok az új tanítványjal. Új tanítvány, jaj, de jó! Oké, vagyok az új lány. Hát, újnak nem éppen új, de lánynak lány. Jó, de múri is, ima is lesz. De nem tudom, hogy ez miért kellett pizsamát húzni. Ez nem pizsama, te, hanem judogi. Mi dogi? Judogi. Ez a cselgáncsozók egyenruhája. Jaj, lányok, én olyan izgatott vagyok, én hetekig töprektem rajta, hogy elmerjek jönni, vagy nem. Azt látom, egészen belesorvadtál a nagy izgulásba. De aztán végül mégiscsak úgy döntöttem, hogy eljövök, tudjátok, a férjem miatt akarok cselgáncsozni, mivel... Hiszik, mint a gödény, mi? Ezt már ismerem, az én férjem is részeges volt. Valóságos szeszkazán. Nem mond. Hát miért nem mondjam, egyszer úgy volt? Tudjátok, egy szabóműhelyben dolgozik. Egyszer hazajön, és össze-vissza van égve, tefetül mind a két füle. Jó. Azt mondja, szólt a telefon, és tévedésből a villanyvasalót vett. De jó ég! És mitől égett le a másik füle? Te ötvesz múlva visszahívtál. Hidd el, nagyon okosan tetted, hogy beiratkoztál ide. Ezt a cselgáncsot egyenesen nekünk asszonyoknak találták. Igen. Hát mutassunk valamit, vagy mondjuk okay. Úgy van, az alapfogalmak, hát kérlek szépen, ez itten a küzdőtér, ez? A tatami, ez a szőnyeg. Igen. Amikor a bíró azt mondja, hogy rej, akkor üdvözölnöd kell az ellenfeledet, megmutatjuk. Rej! Jújj, de Évi, akár a Hajdú János a tévében. A küzdelem Hajime vezényszórai. Hajime? Igen, és ha már úgy érzed, hogy nem bírod tovább feladod, lefekszel, és háromszor a szőnyegre ütsz. Jaj, lányok, ez olyan komplikált, én nem tudom, hogy érdemes egyáltalán megtanulni. Mi az, hogy érdemes, te? Amióta én cselgáncsozom, a férjemnek egy kortital nem megy le a torkán. Csak rákiáltok, hogy Hajime, már kiesik a pohár a kezéből, és szalad kefélni a padló. Hát tudjátok, nálunk nem az a baj, hogy a férjem iszik, hanem... Jaj, arra is jó a cselgáncs. Az én Bélám hosszú heteken keresztül azzal állított be, hogy halálosan fáradt, és már menekült is a televízió elé. Na, egy este eluntam. Egy csípődobással a heverőre hajítottam, aztán jött az oszájkumi. Jú, ez ami japán pornó. Leszorítás. Másfél órán keresztül meg se tudott mozdulni. Ütögethette nekem a heverőt, hogy föladja. Az még semmi. Amióta elterjedt a környéken, hogy cselgáncsozom, valósága reszketnek tőlem. Bemegyek a henteshez. Elém áll az a nagymelák, és odadobja a mócsingos húst. Ráordítok. Hajime! Már kapja is el a mócsingját. Én meg egész délután a csípődobát gyakoroltam. Holnap órám lesz a 8. B-ben. Miért? Te cselgáncot tanítasz? Nem, történelmes. A Kültelki iskolában. Akkor a fiúk vannak ott, mint egy hirdető oszlop. Állóki Pityu, 185 magas és 95 kiló. A múltkor azt mondja nekem, mondhatok valamit? Mondhatsz, fiacskám. Egész jó kis feneke van a tanárnél. Miért? Egész jó kis feneked van. Erre elkezdtem cselgáncsozni. Bemutattam a Kálnoki Pityuval egy belső combdobást. Igaz, hogy új katedrát kellett csináltatni, de azóta pisztenés sincs az osztályban. Csak rájuk ordítok, hogy... Hogy Hitachi! Hajime! És már fújják is az Árpádházi királyokat első Istvántól harmadik Endrég és Rükvert. A múlt éjjel odajött hozzám a művezetőm, hogy meg lesz az a kis túlóra, aranyoskám, csak előbb feküdjünk le egy kicsit. Igen. Mondtam, oké, Szaki. És lefeküdtél vele? Én nem, de ő még most is ott hever az olajtócsában. Hát az én helyzetem az sokkal bonyolultabb. Az én férjem belegyönyörödött egy fiatal lányba, és egyszerűen nem bírok vele. Dehogy nem bírsz vele. Szorgalmasan gyakorold a cselgáncsot, aztán egy kokát a fejére. Kokát. Nekivéld azt a nyavajás frátert, egy ekkora ipont neki. Na! Hey! Hát hey! Amanda! Hol vagy? Úgy volt, hogy fél hétkor találkozunk az ügyvédnél. Hát ide figyelj, Lajos. Vett tudomásról, hogy nem megyek semmiféle ügyvédhez, és nem válok tőled. Amanda! Abba állapodtunk meg, ne hogy... Ne érdekel, hogy miben állapodtunk meg, és ajánlom neked, hogy térj észhez, és szakíts azzal, amit... Kivel mond? Szóval szakíts vele, mert különben Toyota... Hát különben tudod mit? Mégis elválok tőled, te kis Honda. Kell is nekem egy ilyen kis vacak, mikor ez olyan édi! Bartalost kérem! Jó, igenis hivattam, Bartalos. Tegnap, amikor az intézmény dolgozói előtt ecseteltem az 1982-es szomorú gazdasági év perspektíváit, maga hitetlenkedve csóválta a fejét és mosolygott. Ne tagadja, kérem! Első sorba ült, velem szemben pontosan át. Ne tessék haragudni, de olyan sötéten tetszett festeni a jövőnket, hogy... Sötéten? Igen. Maga nem olvassa a sajtót? Maga nem tanulmányozza a gazdasági helyzetet? Maga nem nézi vasárnaponként a tévét, hogy ennek a Hajdú Jánosnak hétről hétre feketébb a zakója? De igen, de valahogy ennek ellenére én optimista maradtam. Csoda? Hát, hogy úgy mondja, szóval derülátó, ilyen az alaptermészetem. Ember! Nem látod, hogy milyen helyzetben vagyunk? Nézem ezt. Igen, tettük előtt. Feleljen őszintén. Igen, tessék. Mit gondol? Meddig lehet még a világpiacon eladni azt a sok vackot, amit mi tervelünk? Hát kérem... Na látja, kérem, akkor nekünk az a kötelességünk, hogy felvilágosítsuk a dolgozókat, és hangulatilag felkészítsük őket akár a legrosszabbra. Na de hát mi lenne akkor, hogyha esetleg most összefognánk, és nekilódulnánk? Jaj, Bartalos! Bartalos! Nem látja, hogy ezzel az idejét múlt a hurrá optimizmusával milyen sikamlós politikai talaj. Tévet? Jézus Mária, ne tessék! Lenne képe rá, hogy hiú reményeket csepegtessen a dolgozótársak a munkatársai fejébe, amikor majdnem biztos, hogy év végére teljesen tökre megyünk. De hát kérem szépen, én arra gondoltam, hogy mi lenne, ha olyan termékeket dobnánk a piacra, amelyek a nyugati piacon is versenyképesek. De szeretem én, ha valaki ilyen okos a külső csobánka utcába, amikor az angolok és a japánok is gazdasági nehézségekkel küzdenek. Hát kérem szépen, hát éppen azt magyarázom, hogy az az egyetlen mód, hogy átálljunk. Átállni! Ha valamelyik barom merényletet követ el az amerikai elnök ellen, a tőzsdén kitör a krach, és mi biztos, hogy tönkre megyünk? Hát ha nem talál. Kicsoda? Hát a merénylő, aki le akarja lőni az elnököt. Maga ne reménykedjen, Bartaloskám. Ezek előbb-utóbb megtanulnak célozni. Legalább az exportgépeinket modernizálhatnánk. Hát mondjuk a mechanikus kapcsolókat, automata, higany kapcsolóra cserélnénk ki, és akkor... Akkor minden rendben van! Ha! Feltaláltuk a spanyol viaszkot. Ember, nem érti, nincsenek csodák. Kis ország vagyunk. A mi kis csónakunk. Ott. Himbálódzik a világgazdasági helyzet háborgó tengerén. Szóval tulajdonképpen semmit nem tehetünk. 15 éve vagyok igazgató, a világon semmit. Jaj, de hiszen ez, ez, Ez borzasztó. Borzasztó, és akkor még nem ítéltük meg túl pesszimistán a helyzetünket. Mert ha arra gondolok, hogy naponta hogy keményedik körülöttünk a nemzetközi élet. Jaj, ne is tessék mondani. Hogy az imperialista rakétát itt vannak a szomszédban, jaj, és valami agyabeteg NATO héja megnyomja azt a gombot, és bum! Jaj. Rosszul vizet. Nincs víz. Rosszul vagy. Majd legyezem. Rosszul. Ha maga rosszul van, magának szürke karikák nőttek a szeme körül, hát maga teljesen megrodgyant. Tessék mondani, akkor nincs kiút. Nincs. Na és ez egészen biztos? Ez halálosan biztos. Szóval halálosan biztos? Biztos halálosan, hogy biztos, ahogy halálos. Na hát akkor ide figyelj! Tessék. Te tehetségtelen, üres fejű alak. Ez így van. Mi? Éppen itt az ideje, hogy átvegye valaki a vezetést, aki rendbe szedi ezt a vállalatot. Parparos, milyen? Hogy micsoda? Hát ez még csak a kezdet. Fogsz te még ennél sokkal cifrábbakat is hallani. Te üres fejű néman. Te elfuserált guvik madár. Parparos, hogy merészel magam? Hát miért nem merészelném? Hát ha egyszer úgyis jönnek azok a rakéták? Hát ha úgyis minden mindegy? Hiszen egyet értenek velem abban, hogy manapság az embernek tönkre mennek az idegei. És ebben nagy része van az egyik magyar csodának, a hírközlésnek. Ülök a televízió előtt, nézem a tévéiradót. Szignál, egyszer csak óriási robaj, lövöldözés, megszólal a bemondó hangja. Iránban ismét felrobbantottak egy mecsetet, 30 halott. San Salvador, a fegyverek nem nyugszanak. 80 halott. Róma. Bomba robbant a gépkocsiban. Az anyagi kár jelentéktelen. 120 halott. Libanon. Észak-Írország. És akkor jön a felirat. Itthon történt. A torkom elszorul. Megjelenik a bemondó. Az egész ország területén csendesen esik az eső. Jól van. Az elnöki tanács elnöke meglátogatta a milliómos TSZ-t. Jól van. A milliómos TSZ meglátogatta az elnöki tanács elnökét. Jól van. Hát kezdek egészen megnyugodni, amikor kezembe kerül kedvenc folyóiratom, fellapozom kedvenc rovatát, az orvos válaszol. Kérem, én tudom, hogy az emberiség az ősi időkben két nagy részre tagozódott. Férfiakra és nőkre. Ebben a mai rohanó világban már esélyen egyszerű. Tessék, 20 éves vagyok. 17 éves koromban éltem át a szexualitás mások által oly nagyon magasztalt érzését egy velem egykorú lányjal. Kapcsolatunk 3 hónapig tartott, ez idő alatt összesen 3-szor voltunk együtt. Mindhárom alkalommal csak fizikailag jelentett nekem valamit, lelkileg inkább rossz élmény volt. És most a másik vonal, amely a tulajdonképpeni problémámat okozza. Kora gyermekkorom óta vonzódom a velem egyneműek felé. A nőkkel való kapcsolatai időszakában, sőt, még az együttlétek alatt is fiúkra gondolok. Szüleim kívánságára és egy pszichológus unszolására felvettem a kapcsolatot egy lányjal, elvenném feleségül, ha tudnám, hogy nem veszítem el a barátomat, aki egy nagyon rokonszenves fiú, és amellett jól kereső üveges. Kérem, én ezen nem tudok nevetni. Én kérem, ideges vagyok. Én tudom, hogy ezt a dolgot régen üldözték. 1961-ben már elnézték. 1978-ban engedélyezték. És tessék, 1982-ben nyíltan propagálják. Kérem, én ideges vagyok. Fiú. Mi lesz velünk, ha kötelezővé teszik? Segítség! Éj, emberek, éj, valaki! Jaj, édes Istenké, most segíts meg! Eltársam! Jaj! Rendben van. Segítség! Menjen onnan, nincs rajta a tervrajzon! Ha nem viszi alulom a tervrajzot, mindjárt rajta leszek! Jaj, de jó, úgy jön, édes drága, jó építésvezető elvtárs, a magát a jó Isten küldte! Nem. Az igazgató küldött, hogy ellenőrizzem a tatarozást. A feladó nem érdekes, az a lényeg, hogy itt van. Segítsen már rajta, mert alig bírom kapaszkodni. Először. Mit csinál maga ott az eres alatt? Te mit gondol, milyen franc csinálok? Kiköptöm a tojásaimat. Nem úgy van az. Most elkaptam magát. Hát maga lóg. Persze, hogy lóg. De az Isten áldja meg, csináljon már valamit. Hozzon egy hosszú létrát. Létrát? Na jó, nem bánom. Örünk, azt mondja, egy darab létra, azaz lajtória. Hé, jó ember, hát mi a fenét vacakol annyi ideig? Hozza már azt a rohadt létrát! Nem úgy megy, azt ki kell tölteni az anyagigénylő lapot. Át kell küldeni a gyártási osztályra. Hűha, nincs magára egy indigó? De! Itt van a sebebe! Jöjjön föl itt! A gyártási osztályról át kell telefonálni, a szállítási osztályra, szállítási osztályról ide telefonálnak, ott nincs teherautó, amivel idehozzák a létrát. Hát nem van. Hogy Isten? Jaj! Itt a cserepes Józsi! Ebéd idő van, nyugodtan engedd el magad, fiam! Édes drága jó! Brigádvezető szaktársam! Mondjad csak, édesfiam, hallgatlak! Nagyon szépen kérem, könyörgök, csináljon már valamit, szedje le ide, mert nem bírom kapaszkodni! Megtenni nekem ezt a kis szívességet! Persze! Elvégre azért brigád, hogy jóban, rosszban egyek legyünk! Nem kéne felhívni a tűzoltókat, mielőtt teljesen megérik és lepottya? Ugyan, nem kell belevonni idegen szerveket, meg mi az Isten csinálnak vele a tűzoltó? Ha lóg, mi lóg, de nem én! Kapaszkodj, Józsi! Mert a végén még lerontod a baleseti statisztikánkat. Aztán mi lesz a brigád aranykoszorújával? Majd elhozzák a sírantomra! Nem kéne beszólni a központba, hogy egy munkaerő fennforog. Péntek délben a központba, mióta behozták az ötnapos munkanégyet. Azóta egy lélek nincs bent a hivatalba. Én Istenkém, jó Istenkém, hát senki se segít rajtam, szedjetek le! Nézd csak, pártitkár elvtárs, mindig mondtam, milyen ügyes fiú ez a Józsi. Hogy felkapaszkodom. Nem hiába bízzunk benne. Megjósolt a elvtárs, hogy a marxista, leninista egyetemtől szárnyakat kap majd. A keserves úristeni, hát senki se segít rajtam. Csináljatok már valamit. Ne urdíts! Látod, hogy itt vannak a mozgalmi szervek. Most már nem lehet baj. Elvtársak, nem lehetne a Jóskát függetleníteni. Hát már nem bírja sokáig. Olyan, elvtársak, hogy tárgyaljuk ki. Itt. Hogyan lehetne lerendezni ezt a dolgot? Kapaszkodj, Józsi! Mindjárt lerendezünk! Jó. Kedves elvtársak, nagyon sok szeretettel köszöntöm az építésvezető elvtársat. Váltunk gazdasági vezetése részéről, az SZV elvtársak az UV részéről, Cserepes elvtársak a KISZ részéről, és részemről a szerencse. Jaj! Végem van, emberek! Végem van! Esküszöm, összecsinálom magam! Tessék, ilyenek a mai fiatalok. Az ember kiteszi értük a lelkét, és tojnak a fejét. Ha egy percen belül, ha azonnal nem szedtek le innen, esküszöm a lelketeken fogok száradni. Nem lehet értekezni, elvtársak. Én nagyon ajánlom, hogy tartsuk be a demokratikus centralizmus. Maga meg Józsia hozzá akar szólni, hogy nyújtsa fel a kezét. Illetve a lábát. Jaj! De kiabáljon folyton! Berekeztem! Elvtársak! Tegyük meg javaslatainkat a napi rendi pontokat illetően. Elsősorban a felelősség kérdését kellene tisztáznunk. Mi, mármint a szakszervezet, egyértelműen vétlen, miután minden dolgozónkat a megfelelő balesetvédelmi oktatásban részesítettünk. Úgy. Szóval én vagyok a hibás. Ugráljak a tetőn a Cserepes Józsi mellyel, és lessem az, hogy használja a biztonságjövet. Anyám, édes anyám! Láttad ezeket az aljat is? Na, bebegyik! Károlyom, hogy neki a bár! Úgy sem veszik edzőkönyvbe! Na, elvtársak. Kérem szépen. Tessék, valaki. Szeretnék szót kérni. Kérem szépen, engem csak ellenőrizni küldtek ide úgy, hogy a felelősség teljes mértékben az elvtársakat tereli. Kettő. Lejárt a munkaidőnk, úgyhogy a Jóska gyereket már csak túlórába tudnánk megoldani. Tessék. Szóval a túlórát ellenzem. Miért? Minden dolgozónknak joga van a megérdemelt pihenéshez. Hey, de harcosak lettek egyszerre! Már a múltkori ülésünkön megmondtam, hogy hideg van az öltözőben, és nézzétek meg ezt a szemét munkaruhát! Mindjárt összemegy az első mosás után! Az ifjúsági parlamenten is javasoltuk, hogy küzdjünk a lógás ellen, aztán abból se lett semmi. Yeah! Nekem, mint szakszervezetnek csak egyetértési jogom van, és én mindennel egyet is értettem. Ez a baj, elvtársa, nem kell mindennel egyetérteni. Nem kell mindennel egyetérteni. A gazdaságjogok. Mindennel egyetérteni. Mit csinálnak maguk itt? Mit szól közben? Nem látjuk, hogy értekezünk? Szóval értekezünk, miközben az a szerencsétlen ember ott lóg! Na, szögezzük, hogy elvtárs nagyon szép az elvtárs, hogy egyszerű lakó létére így aktivizálja magát. Igen, hogy van benne szociális szellem, közösségi érték. Érdekel is engem a magunk dolgozója! Hát akkor mire szaladt ide? Miért akarja leszedni? Hát ott lóg a vadonatúj, a Rabanton fölött, és mi van, ha éppen árapodjan? Kedves közönségünk, kedves nézőink, én nem tudom csak hallomásból, hogy egy gyereket megszülni nagyon nehéz. Azt már magam is tudom, hogy ruházni se könnyű. De hogy manapság értelmesen, okosan nevelni egyszerűen lehetetlen, az biztos. Elmentem a gyerekkel egy vendéglőbe. Ülünk egyszer csak megszólalsz, hogy a papa, te miért adsz borravalót? Na most mit válaszoljak? Szeretnék jó apa lenni, szeretnék jó pedagógus lenni, és jó vendég is szeretnék lenni. A jó apára az jellemző, hogy mindent mindig őszintén nyíltan elmond a gyereknek. A jó pedagógus az a korrupció ellen neveli a gyereket, a jó vendég pedig szép borravalót. De hát valamit mégis kell mondani a gyereknek, azt mondom, tudod, kisfiam, azért adok a bácsinak borravalót, hogy kedvesen szolgáljon fel. Aha, szegény bácsi. Miért szegény bácsi? Biztosan nem adnak neki fizetést. Átveszi bennem a pedagógus az apa szerepét. Nézd, kisfiam, neked már tudnod kellene, hogy Magyarországon mindenkinek adnak fizetést. Mikor? Hogy mikor? Másodikán. Ja, akkor értem. Szóval most még nincs másodika, és te azért az borravalót a bácsinak, hogy másodikáig is legyen pénze. Hát elég mesébe illő magyarázat, de elfogadom. Igen, kisfiam. Aha, és másodikán akkor a pincérbácsi jön a színházba, és akkor ő ad neked ott borravalót. Hát itt már nem tudok mit mondani. Kihullik belőlem az apa, kihullik belőlem a pedagógus, marad a vendég. Pincér, fizetek. Pincér jön, számol, gyerek lesik, leteszi a számlát az asztalra, a gyerek nézi, én is nézem, hozzáteszek még 20 forintot, és hangosan bemondom a végösszeget. Pincér azt mondja, köszönöm szépen, megszól a gyerek. Papa, miért adsz ilyen kevés borravalót? Azt hiszem, ez a 20 forint elég a pincérbácsinak másodikáig? Adjál neki nyugodtan többet, te úgyis megkapod a színházban. Hát ekkor már az egész vendéglő minket néz, és az én arcomat elönti a szocialista, magyar, pedagógus, apa összes rózsaszínje. Emberek, barátaim, szülőtársak, találjunk már ki valami magyar csodát, hogy például azt mondjuk, amit csinálunk, vagy azt csináljuk, amit mondunk, mert ezek a gyerekek felnőnek ám, aztán kapkodhatjuk a fejünket. Kérem, azt mondják itt kint, hogy én olyan okos dolgokat mondtam a pedagógiáról, hogy kineveznek a telepódium 8. B-osztály osztályfőnökének. Ez megtisztelő feladat, el is vállaltam. De hol vannak a nebulók? A lálidátorért! Hülyetek, nem? Különben nem, álljatok! fel, vigyázz! Úgy van, jól van, jól mondod, kisfiam, jelentést kérek! Tanár úrnak jelentem, osztálylétszám 4, jelen van 4, nekem nem hiányzik senki. Hihetek le! Mik ezek a foltok a mennyezeten? Ja, a kémia tanár úr óra előtt mindenféle veszélyes vegyszerekkel kísérletezett. Ezek a vegyszerek? Nem, ez a kémia tanár úr. Tanár úr, kérem, hoztam a tanár úrnak bánfi hajszeszt. Minek nekem a bánfi hajszeszt? Nagyon hatásos. Tegnap bedörzsöltem vele a ceruzámat. Fogd kefeled belőle. Nem akarok fogkefelenni. Mutatkozzatok be szépen. Verebé Ivánka. Kossa Andris. Szuhai Balázs. Jocó. Milyen Jocó? Zana. Nana. Na gyerekek, térjünk rá mai óra. Mai óránk első anyaga, bel- és külgazdaság. Ki tudná megmondani? Jó van, kisfiam. Mondd meg nekem, mi az az infláció? Ami most van. Nyugaton. Na, jó, jó. Ki tudná megmondani, nálunk mi van? Nálunk uszkve van. Mi az, hogy uszkve van? A tervezetek megfelelő 3,5 uszkve, 5%-os árszintemelés. Gyerekek, eltúlozzátok, egy csomó dolog van, ami nálunk nem emelkedett 25 éve. Ki tud ilyet mondani? Én tanálok el. Egy fillére sem ment fel a Szent János kenyér, a gyöngyös bokréta és a 31 forintos napidíj. Már apáink is ezzel vicceltek. De unokáink is látni fogják. Na, beszéljünk a pályaválasztásról. Mondd, Ivánka, te mi akarsz lenni azzal az ostoba fejeddel? Tanár. Megőrültél? Miért anélkül nem megy? Andriska! Én? Kidobó ember, étkezőkocsi van! Miért étkezőkocsi van? Mert akin onnan dobnak ki, az már nem jöhet vissza reklamálni. És te, Balázs? Talán kérem én, kínai jojóárus leszek a Rákóczi úton. Rákóczinak? Ott nincsenek is kínaiak. Még lehetnek. És te, Jóska, mi leszel, ha megnősz? És a tanár úr? Azonnal írd be, az ellenőrződbe, kétszer, hülye vagyok. Tanár úr hülye, a tanár úr hülye. Na. Térjünk vissza az életszínvonalra. Rajtunk nem múlik. Jaj, tanár úr, kérem, az hogy lehet, hogy a legutóbbi áremelések után is csak uszkve 3%-kal lett magasabb az árszínvonal. Úgyhogy nagyon jól dolgoztunk. Ja. És kik dolgoztak a legjobban? A statisztikusok. Na. Nincs igazad, fiam. Az egész népgazdaságban remekül dolgoztunk. Ja, ja, ja. Aranyat mond a tanár úr, aranyat mond. Azért is gyártunk annyi papucsot. Miért papucsot? Hogy a kapitalisták ne vegyék észre, amikor elslattyogunk mellettük. Tanár úr, mennyi 3×17? Ja, engem akarsz vizsgáztatni? 51. Húha, hogy számoltak ilyen gyorsan a tanár úr? 3×10, 30, 30, 21, 51. Látszik, hogy a tanár úr csak helyettesít. Sokkal egyszerűbben is ki lehet ezt számolni. Hogyan? 5×10 az 50, meg 1 az 51. Beszéljünk a szomszédainkról. Tanár úr, kérem! A mi szomszédunk az olyan részegre itta magát, hogy három napig a szavát se lehetett hallani. Aztán mégis megszólalt. És mit mondott? Oladugó húzó. Tessék. A mi szomszédunk meg két fogát kiverte az anyósának. Mit adott föl mentségére? Az anyósát. Tanár úr, kérem, tanár úr, az én apám meg oda megy egy összevert, bedagadt szemű férfihoz, azt mondta, na, jöjjön jó ember, hazaviszem, mi a manusz. Isten ments, hazulról jövök. Én nem ezekről a szomszédokról beszélek, hanem a szomszédos országokról, a közeliekről, meg a távoliakról. Ti tudjátok, hogy a mi kereskedelmünk remekül fejlődik, ja. Ti még talán megéritek, hogy a mi kereskedelmi módszereinket még az eszkimók is átveszik. Ja. És mi lesz akkor az északi sarkon? Jéghiány. Csönd! Az már most is van. Talán kell. Tetszik tudni, hogyan fogadták Lengyelországban az áremeléseket? Nem tudom, fiam. Szeim nem maradt szárazon. Tanár úr, kérem, tetszik tudni, hogy írtják Lengyelországba az egereket? Nem tudom. Bezárják őket a spejzba. Na gyerekek, gyerekek. Egy másik témáról kell gyorsan beszélni. Mit szóltok az olasz rendőrség bravúrjához, ahogy ezt a Dozier tábornokot kiszabadították? Tudnátok-e ti valami olyan bravúrról beszámolni, amit a magyar rendőrség hajtott végre? Ja, ja. Az én apám rendőr, ja, ja. Tegnap leállított éjjel egy autó. Lemeszelt, oda ment hozzá, szóval, na, jó ember, hol a jogosítványa? Mi a pali, hol lenne? Nálatok. A múltkor az én papám is leveszelt egy zsigulit, de olyan botrány lett belőle. Te papád is rendőr? Szobafestő. Tanár úr, kérem. Tanár úr, velem ilyen soha nem fog előfordulni, mert én feltaláló leszek. Igen? Igen. Már fel is találtam egy szerkezetet, amivel át lehet látni a falon. Hogy hívják ezt a szerkezetet? Abla. Hülye vagyok. Szeretném elmesélni, tegnap voltam a cirkuszban. Tánkjem, láttam egy világszámot. Tessék elképzelni, jött az artista, és berakta a karját az oroszlán szájába. Úgy hívták, hogy Bátor Joe. Mi most hogy hívják? Félkarú Joe. Tetszik tudni, hogy ki az abszolút törpe? Nem. Akinek két ugrás a sugár. Mit röhetsz? Most veszem észre, hogy a tanár úr hogy hasonlít a nagynénémre. Leszámítva persze a bajuszát. Lesüket vagy kisfiam, nekem nincs is bajuszom. De a nagynénémnek van. Kisfiam, te olyan okos vagy, mint egy TS istáló. TS, talán a TS-ről ne is tessék beszélni. Ma egyik nagybátyám agronómus is felvételét kért a TS-be. Megkérdezte tőle a TS elnök. Mondjam, ha ez a TS nagyon szegény lenne, akkor is ide jönne dolgozni? Mert a bátyám azt mondta, igen. És fölvették? Nem, azt mondták, ilyen hülyére nincs szüksége a TS-re. Talán, kérem, az én nagybátyám meg törzsgárdista lehetne. 10 évig volt egy helyen. És miért hagyta ott? Amnestiát kapott. Látom, készültetek az életből. Csöngjetek, tanákjában! Én nem is adok nektek föl leckét. Olyan aranyos ember, a tanár olyan aranyos, hogy jó lenne a tanárunknak szobrot állítani. Édes kisfiam, tudhatnád, hogy Magyarországon élő embernek nem állítanak szobrot? Hát ez az! Jó napot kívánok! Szeretettel üdvözlöm kedves diákjaimat, hipnopedagógiai iskolánk első évfolyamának megindulása alkalmában. Iskolánkban, mint ezt a neve is mutatja, önök a legkorszerűbb módszerrel, tehát alvás közben, mint egy álomban fogják a tananyagot elsajátítani, és ennek megfelelően iskolánk a többi hagyományos iskolával szemben különleges rend és szabályok szerint működik. Mindazonáltal önöktől a Tanuljunk ágyban nyelveket évfolyam első hallgatóitól épp úgy elvárjuk az iskolai szabályok betartását, mint más hagyományos iskola felnőtt hallgatóitól. Most pedig lássuk munkához. Először is állapítsuk meg az osztály ülés, illetve fekvés rendjét. Az első ágyakban fekszenek majd a kisebbek, hátrában nagyobbak. Most névsor olvasást fogok tartani, akinek a nevét mondanám, de elém egymás mellé. Apáckai Anikó. Jelen. Branyikai Jenőné. Branyikai Jenőné. Nincs itt. Klapács Lajos. Jelen. Igen. Dr. Kontúr Oszkár. Jelen. Szuper Piroska. Jelen. Zsák Béla. Jelen. Jelen. Jó. Köszönöm, sajnálatos, hogy már az első alkalommal is van egy hiányzónk. Jaj, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Bocsánatot kérek, a késés, és Branyiga Jenőné vagyok. Ennyi kérem, már az első tanítási napról elkésünk? Jaj, tanár úr, kérem, a férjem nem akart elengedni. Azt mondta, hogy nem enged koedukációs osztályba aludni. Ezt előbb is megbeszélhették volna. Kérem, nem fog előfordulni többé. Meggyőztem, hogy nem az iskolán múlik. A szomszédunk feleségének csak 4 elemie van, mégis egy kandidátussal találta otthon a férjét. Klapás, kérem, ne röhögjön! Kérem, ne röhögjön, már is egy csomó időt elvesztegettünk. Igen. Na nézzük, kérem, tessék oda menni, tessék. Igen, nagyon tessék. Szépen köszönöm. Kérem, a két legkisebb, igen. Zsák Béla és Apáckai Anikó, ők fekszenek ide, igen, előre, igen? Utánuk Branyi Gáné és Dr. Kontúr. Igen. Utánuk Klapács és Szuper. Az iskola egyen pizsamáját mindenki elhozta. Igen, tanár úr. Tanár úr, kérem, én mindig csak gatyába szoktam. Az iskolában nem egyénieskedünk, kérem, ezt tessék tudomásul venni. Ma még elnézem a gatyát, de ez volt az utolsó eset. Megértette? Igen, és megértem. Na, most mindenki tudja a helyét, ugye? Igen, tudjuk. Akkor most el fogom oltani a nagy villanyt. Igen. És 2 percet adok a vetkőzésre. Igen. Mire az éjjeli szekrény lámpáját felgyújtom, mindenki csendben és rendben a helyén fekszik. Tessék! Ja, na. Csendben, amíg vetkőznek, elmondom a mai órarendet. Reggelig 500 francia szót fogunk megtanulni. 500-an. Miután elaltattam magukat, először én, azután majd egy másik magnetok... Tessék! Nekem nem jutott ruha a frasz. Pedig ott kell, hogy legyen, nyújjon csak át oda az ágylábához. Mi van? Na? Mi van, Klapás, megtalálta? Majd én segítek, Tamás. Ajaj, megtaláltam. Kérem, miután elaltattam magukat, egy magnetofon szalagról a hangom többször is el fogja ismételni önöknek a leckét. Reggel 6-kor ébresztő, rövid emlékezetpróba, és ezzel befejezzük az első napot. Most pedig... Jó éjszakát, tanulók! Ágyba vagytok már? Igen! Akkor meggyújtom az éjjeli kis lámpát, így. Minden rendben van? Tanárnak, kérem! Nekem kilóg a lába! Kicserélhetném a takarókat valakivel? Minden takaró egyforma! Majd szóljon reggel a pedelusnak, hogy legközelebb még egy takarót hozzanak magának, a lábának. Branyi Gáné, maga mit matatott a papra alatt? Keres valamit? Tanár úr, kérem, elgurult valahová az arckrémem. Mindig beszoktam kenni az arcomat éjszakára. Jaj, bocsássuk meg, azt hiszem én fekszem rajta. Ez az? Ez jaj, az? Köszönöm szépen, ez az, igen. Parancsolj egy picit belőle. Hogy csak egy pöttyöt, azt mondja, ide a szemem a legben bős, ben bős. Tegyék már el! Nem azért fizetjük itt a drága tandíjat, hogy itt egyesek hangosan masszírozzák a bőrüket. Tönekélek! Na, tönekélek! Arrébb tolatnám a cipőjét! Tolja, kis pajtásom, csak ne én felé! Köszönöm, jó éjszakát kívánok! Én Istenem, jó Istenem, besokodik már! Remélem, most már nem lesz több motorgás. Akkor én most leülök maguk mellé, és halkan, csöndesen számolni kezdek, amit csak el nem alusznak szépen. Igen, igen. Tehát... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Tanár úr, kérem! Mit kíván, doktor úr? Tanár úr, kérem! Bemehetek egy dorloti? Tiltja az iskolai rend, mély alvásban nem fogékony az agyunk. Háj legalább egy felett, tanár úr. Altató nélkül sosem tudok elaludni. Nyelje le egy felett, de csöndesen és gyorsan. Víz nélkül nem tudom le. Ott az éjjeli szekrényen talál ivópoharat és vizet. Na. Ki mondtad, hogy na? Apáckai! Igenis. Jöjj fel. Maga mondta, hogy na? Nem én voltam, tanár úr. Nem? Na jó, feküdjön vissza. Figyelni fogom magát, apáckai. Aki még fenn van, gondoljon erősen arra, hogy aludni akar. Levette a dolotin? Igen, Istenem. Na, akkor feküdjön gyorsan vissza. Jó, már is bebúgok. Bebúgok, szabadon szön. Jaj, te maga! Huligán, olyan hideg a lába! Hely, asszonyom, hideg láb, forró szív. Ahogy a latin mondja, cum be is bírni. Tanár úr, nincsen meg a kispárnám. Hey, hová lett a kispárnám? Tanár úr, kérem. Valaki elvitte a kispárnát. Itt van magának, fogja egy kispárna. Köszönöm szépen. Nekünk az apáckaival elég egy kispárna. Béla, maga olyan szépen. Tanár úr, kérem, a nagypárnám sincs meg. De doktor maga olyan csacsiát fordítva feküdt vissza az ágyba. Háttól fekszik. Csöveljen végre! Igen. Kérem, tehát mindenki aludni akar, mindenki arra gondol, hogy aluszik. Én pedig egy kis altatódalt fogok dudolni egy pásztorlánykáról és a báránykáiról. Jó, most pedig számláljuk meg a pásztorlánka báránykáit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mihány kolódik itt az ágyban? Apáckai! Igen, és tanár úr, kérem, azért én figyelek! Apáckai, menjen az utolsó ágyba! Mi nem mozdul? Tanár úr, kérem, az utolsó ágyba szuper már alszik! Akkor maguk cseréljenek el a Zsák Bélával! Hadd maradhassak itt, tanár úr, mert olyan jó bemelegítettem magam! Aki még a csend legyen, ilyen fegyelmezetlenül nem jutunk előre. Már 10 perc aludni kellene. Tessék velem együtt mondani. Igen. Mindenki magában lassan velem együtt számolja a bárányokat. Igen. 6. báránynál tartottunk. Mi nem hunja be a szemét? De tanár úr, kérem, a klapácsit hát folyt orkor, hát nem tudom. Na, majd az oldalára fordítjuk. Így. Na, így szépen. Most jó lesz. Köszönöm szépen. És tessék, a kontúrdoktora is rászólni, keresztbe fekszik az ágyon, egész kipúr. Lénye, doktor úr, doktor úr! Úgy látszik, már alszik. Nyugodtan nyomja csak vissza a doktort, azt mondjam, a helyére. Igen, jó, már vissza nyomja. Ki mulat már megint? Ki mulat itt megint? Doktor röhög, úgy látszik, valami jót álmodik. Renigálni, most maga vihog! Tudom, mi jutott eszembe, tanár úr, hogy a férjemet mégse hívom el az évvégi nagy összefoglalóra. Mi volt ez megint? Pofóvágta! Szuper maga volt? Igen, is én voltam, mert harmadszor húzza le rólam a takarót. Tessék engem elfektetni tőle. Ez több a sok fel. Szuper. Magával eddig semmi bajom nem volt, és tessék. Hova fektessem most? Apáckai alszik? Tanár úr, kérem, az apáckainak ki kell menni. Na jó. Menjen ki, felőlem, menjen ki! Igen, én is menjek, én ezt az osztályt nem viszem tovább, nem viszem tovább. És én sem maradok együtt ezzel a csoporttal. Hát kérem, az ember szépen igyekezettel elalszik, és akkor álmában felpofozzák. Pedig én kérem, egy bárány természetű ember vagyok, egy muton, egy blanc muton. Mi? Hiszen én bár is megtanultam franciául, un, deux, trois, quatre, cinq, six, na, sept, huit! Na, tetszik rá! Hát kérem, folyamatosan számolt, 10 perc alatt ilyen eredmény. Most gondolják el, hogy mennyi mindent sajátítottak volna el. Nekem hati! Na, ezen nincs semmi nevetnivaló. Még sajnálni fogják, hogy nem fejezték be a tanfolyamot. Nincs rontás. Tessék, maga még itt van. Ne tessék abba hagyni a tanítást, szépen aludni fogok. Gondolkoztak volna előbb, nagyon sajnálom. Tanár úr, kérem, én szeretnék itt maradni. Na, tessék felöltözni szépen, és jelentést fogok tenni a tantestületnek. Tanár úr, kérem, én nem tudok hova menni. Majd szépen hazamegy. Hát én nem tudok hazamenni, nekem nincsen lakásom. Tessék? Én 3 napja jöttem fel vidékről. Azt hittem, hogy kapok egy albérleti szobát, de nem kaptam. Tanár úr, kérem, én már 2 éjszakát töltöttem a keleti pályaudvaron, a kultúrvállóteremben, és ma láttam meg, hogy indul ez a tanfolyam. Én azért iratkoztam idebe, hogy végre kialhassam magam. Ennyi, kislányom, szedje össze magát. Én nekem már leragad a szemem, én nem megyek el innen sehová se. Én kaptam itten egy ágyat, azt se bánom, ha az utolsó sorban. Ne bőgjön már a teremtésig! Ne. Mit csinálj magával? Na, hagyja már abba a sírást! Ne. Ha már ilyen nehéz helyzetben van, mit csináljunk? Hát jöjjön el hozzám! Tanár úr, csak ugyan komolyan mondja! Komolyan, gyermekem! Csak ugyan elmentek a tanár úrhoz, oda vesz albérlőnek? Albérlőnek? Még mit nem? Magántanulónak. Öndőt! Kedves hallgatóink! Közvetítést adunk Miskolcról, az első miskolci unalom és monotónia szemléről, a MUMS 76-ról. Vezető riporter Sallang Péter. 76 bedagadt szemű, elhízott kisúttörő adta meg a jelet tárogaton, mellyel kezdetét vette itt Miskolcon a MUMS 76 egyhetes ünnepség sorozata. A tiszai pályaudvar másodosztályú várótermében jelentkezem, ahol a megnyitó ünnepségen mindazok jelen vannak, akik a 14 óra 18 perces füzesabonyi szeméről elalvás miatt lekéstek. Miután már nekem is majd leragad a szemem, kérem kollégámat Ámbár Józsefet, vegye át a szót, még ledölök egy kicsit. A Magye irodalmi folyóiratának költői délutánjáról jelentkezem, melyet a Szabadság gőzfürdő 28 fokos langyos medencéjében tartanak. Nyakig vagyunk a kortársi lírában. Az esszé írók épp a száraz gőz kamrában izzadnak. Az első kötetesek a kamillásban csiszolják a hangjukat. A kritikusokat a hideg zuhany alatt helyezték el. Nyom, kihasználva a szünetet. Míg itt pancsol mellettem a Magyar Írószövetség Abódi Béla díjas masszőrje, hadd kérdezzem meg, milyen elv vezette önöket a válogatásban? Mi itt a Madáncében tulajdonképpen fröcskölni jöttünk a magyar irodalomra. Mondhatnám kissé, megmártjuk magunkat abban, hiszen a MUMS 76 stílus törekvéseit követve egy nyugalmas, úgymond termál irodalmat mutatunk be. Az izmusok szennyét már lemostuk magunkról a tusulóban, a szókimondást kiöblítettük a szájfürdőben. Itt a langyosban négy langyos költő legújabb áradásában lubickolhatunk. Mégpedig Rökönyi Antal multidéző ciklusában, mely az apám és az anyám a szüleim voltak címmel jelent meg. No és hogy fogadták a műértők a kortársi költészet e méltán legborzalmasabb darabjait? Elbágyadtak. Ahogy számítottunk rá. Tudnélik, a szerzők maguk interpretálták műveiket, méghozzá a víz alatt a medence alján. Volt olyan a hallgatóságból, aki úgy belemerült egy-egy vers hallgatásába, hogy szinte levegő után kapkodott. No és ugye történt valami említése méltó? Semmi! Ha csak az nem, hogy állítólag Sekély Árpád irodalomkritikus, az Ember vagyok, nincs kopoltyum kezdeti költemény, méltatása közben a vízbe fulladt. Hála Isten! Akkor most kérem a következő helyszínt, ahol már ott vár kiküldött munkatársunk, Lajháros István. A bükhegység mögé zuhanó napkorong elállt sugarai vetítenek árnyékot a Miskolci STK rendelőintézet harmadik emeleti folyosójára, ahol mintegy 40 ezer elcsikázott depressziós ember vár a sorára. A 40 ezres tömeg untatására meghívták a budapesti 25. színház teljes tarcsulatát, és a fehér ajtó nyílásában itt most jelenik meg Guvadó Gabi, ajtatónővér, aki bejelenti, hogy mielőtt megbírnék magas színvonalon az alacsony vérnyomásokat, addig is különböző rendezvényeken vehetnek részt az STIK biztosítottak. És végül megkérem Dr. Busongó krízis szervező titkárt, hogy ismertesse a programot. Az Észak Magyarország című napilap újságírói közhely ankétot tartanak a fülészeten. Az első emeleti ortopédián minőségi kaptafa kiállítást tekinthető meg. A személyzetet fölkeresők a Magyar Televízió Itt járt Mátyás király című sorozatán pihenthethetik szemeiket, de ide beutalót kell hozni az idegosztályról. A bőrgyógyászaton a Miskolci Nemzeti Színház előadásaitól lehet kiütéseket kapni. Az izületi bántalmakban szenvedők részére a reumatológia szervez közös ankétot, az autó közlekedési tanintézettel kooperálva, hogy üssük el az időt és tétova embertársainkat! A fesztivál befejezéseképpen az Olaszországból hazarándult filmrendező Sirocco Miklós száll a fertőző osztály ablakai alá, skarlát színű léghajón és a kókatfejű tömeg között ingyen mumszot osztogat szél. Köszönjük szépen! Én pedig búcsúzom, de csak hónap reggelig, mikor a záró ünnepségről jelentkezik műsorunk, az Avasi temető nagy ravatalozójából, ahol a MUMSZ 76 fesztivál titkára, dr. Varga Agón is doktornő olvassa fel a sikeres szemle kiáltványát, melynek címe Csíptag vagyok, meg is látszik! Mondják rólam, hogy nincs szívem, hogy még más sír, én nevetek, hogy önző vagyok, ez a híre, és hogy senkit sem szeretek. Irigyek, azt mondják rám léva, nem tud senki megérteni, ha tetszik is valaki néha, akkor sem mutatom neki, már én csak ilyen vagyok. Én nem tehetek róla, amíg a szívem dobog, én nem lehetek más. Megszólnak kicsik nagyok, de nem adok a szóra, mert én már csak így születtem, s ezért a sors hibás. Csak így születtem, s ezért a sors hibás. Ma este nem gondoltam rá, először történt évek óta, el tudtam feledni azt, hogy szeretlek én. Ma este nem gondoltam rá, ma pesgőt ittam a szóban óta, és boldog volt néhány percig szívem szegény. Tudom, hogy holnap, mikor felébredek, rád gondolok, a mámor elleszáll. És ha eszembe jut, csak sírni tudok, ma este nem gondoltam rád, először történt évek óta. vissza, magamra hagyott a bánat. Nem fájt a szívem utána, el tudtam feledni azt, hogy szeretlek én. Nem gondoltam rá, először